sampai ke kono ngimpi katon katon den kemuyune hantu nek pipine nangeni larene nangeni kadung disawang sing malei tapi sing gampang ison duweni mergo akehan demeni yain ison dati jodoh ito dudu merko ulie ngawi pikerso angson jemeni sono maning yomong riko Jodoh riko, tutu merdo.